पति खेले कपले तुरा हबुआ केले आ हम के बना लत सैया हमरो जवानी पानी हेले जब से भइल बानी जवान ए मोर सबरिया हो झगले होता रोज बिहान के हुले ना खबरिया जलाया लो तारानी बिगड़ल मन हो पागल भइल बानी देखी बदन हो दुख होला जब पुरवा बहेले पति खेले कपले तू रहबुआ केले आ हम के बना लत सैया हमरो जवानी पानी हेले